Napjainkban Amerika még mindig a világ első számú nagyhatalma, mind katonai, mind gazdasági értelemben. De már nem mindig és mindenhol dominál. Ráadásul dominanciája ma már kevésbé biztos, mint 3 évtizeddel ezelőtt. A 90-es években létrejött, az Egyesült Államok által vezérelt, egypólusú liberális világrend válságba került. Ennek okai lehetnek a lassuló globalizáció, az intézményrendszereik tehetetlensége, a politikai nézeteiket és értékeiket érő kritikák, vagy a demokrácia export kudarca. A válságra szintén magyarázatot adhatnak a 2000-es évek elhibázott háborúi Afganisztánban és Irakban, melyek miatt az USA kezdett lemondani a világrendőr szerepéről. Habár a nem amerikai magánszemélyek Amerikán kívül elkövetett korrupciós ügyeinek büntetését lehetővé tévő 2016-os globális Magnitsky törvény jelezhette ennek a felfogásnak a visszatértét, vannak, akik szerint a világrendőri feladatkör ma már meghaladja Amerika gazdasági és katonai képességeit. Ezt támaszthatja alá az iszlám világból való fokozatos kivonulás, Kína gazdasági térhódítása, vagy az ukrajnai háború. Utóbbi egyébként egyes vélemények szerint valójában az USA és Oroszország proxy háborúja Ukrajna kárára. Csak ez erről az ukránoknak nem szóltak, hogy ez valójában Oroszország és Amerika proxy háborúja szegény ukránok kárára. Szegény ukránoknak mennyivel jobb lenne, ha Moszkva egyszerűen csak bevonulna Kijevbe, átvenni a kijevi kormányt, odaállítana egy jó kis moszkvapárti árnyékminiszterelnököt, és felvirágzanának a gazdasági kapcsolatok Oroszországgal, és Oroszország gondnoksága alatt végre orosszá lehetne szeretni ezeket az ukránokat, akik most azt hiszik, hogy nem oroszok. És A háború második napján voltak ilyen hangok, hogy hát Amerikában dől el, hogy az ukránok aláírnak egy békét, vagy nem. Tehát rögtön elhangzott az, hogy valójában kifogja azt a töltőtollat. Hát ez ilyen putyini propagandaduma. Hát Amerika az ideális ellenség az összes ilyen posztliberális, illiberális szócsőnek. Elég nagy, elég távoli, elég gazdag, belevegyül az az összes ellenség kép, amit a magyar... Mi mégis Brüsszellel kell, hogy háborút folytassunk, vagy ha nem is tudom, mit mondott a Viktorunk, hogy el kell foglaljuk. De Washingtonnal is háborúzunk, amíg nem Trump elnök foglalja el a Fehérházat. Onnantól kezdve szövetségesünk. De addig viszont meg a gonosz birodalma. Addig viszont meg ők egy ilyen sötét árnyék a világon, egy ilyen világuralmi, liberális hálózat. Zsidó. Igen, részben zsidó, igen. De valójában liberális. Liberális, mert vannak a nem liberális zsidók, azokkal a zsidókkal a világon semmi baj nincs, sőt, azok rendes nemzeti, vannak ugye a cionista zsidók, azokkal Orbán Viktornak a világon semmi problémája nincs. Vannak a haszid, vallásos zsidók, megint csak Orbán Viktornak semmi problémája nincs velük. Az ilyen zsidók, akik vagy nagyon nemzetiek, vagy szülnek, nem tudom én, 12-t, az ilyen zsidókkal a világon semmilyen problémája nincs. Orbán Viktor átformálta a zsidókról való gondolkodást, és a zsidóknak ezt a nemzetközi, nagyon emancipált, nagyon nagyrészt ateista, nagyon racionális és liberális csoportjait nevezi meg, vagy helyezi abba a helyi értékbe, ahol még a Joseph Goebbels a teljes zsidóságot értette. Ugye nem arról van szó, hogy a Fidesz vagy Orbán Viktor, ők, hogy mondjam, antiszemiták lennének explicite. Ők egyáltalán nem azok, amit ők csinálnak, de ők semmik, kezdjük ott. Tehát nekik pénz és hatalom van. Tehát ők, amit csinálnak, az, hogy a magyar emlékezetben, a magyar pszichében nagyon mélyen létrejött tudatmintákra építenek és használnak fel. Ezekben a tudatmintákban ugyanúgy, mint a, hogy mondjam egyébként, a 30-as évekbeli német poszteren, csak ott ugye vizuálisan kihangsúlyozott a zsidónak az alakja, míg a magyar pszichében azt így igyekezzük hátra nyomni, és aztán ugye néha-néha előre jön. Van egyfajta megfeleltetés, ugye a burzsoá, internacionalista, kapitalista, nemzetközi modernség, és a kommunista, woke, genderpropaganda posztmodern között. És ennek a kettő képzetnek a összetartó aszociációs hit közöttük tulajdonképpen a zsidó az alakja, nem vizuálisan, a Fidesznek a propaganda apparátusában, hanem a magyar pszichében, a magyar tudatmintában. És ez bizony olykor-olykor, aztán explicit antiszemitizmusban is megnyilvánul, amint azt láthatjuk egy először is a elsősorban, első benyomásra a társadalom ugye 10%-ának gondolkodásmódjában, akik ugye a Mi Hazánkot támogatják, és aztán inkább az a látens antiszemitizmus, amire a Fidesznek a ideológiai szabadság harca épül, az inkább sokkal inkább jellemzi mélyen, átfogóan véve a magyar társadalomnak a gondolkodásmódja. Tudod, mi irritál engem ebben az amerikai ellenességben nagyon, mielőtt még rátérünk Amerika világpolitikai helyzetére, meg hogy a egypólusú világrend az hogyan bomlik fel, hogy amikor az ezredfordulót követően az iraki háború zajlott, ami egy rablóháború volt, hazugságokra alapozva, meghamisított CIA jelentésekre alapozva, amikor teljes joggal lehetett azt kiáltani, hogy Amerika takarodjon ebből a világcsendőri pozícióból, mert éppen nagyon durván visszaéltek Cheney-ék. Direkt nem George Bush-t említem, aki egy félig fogyatékos elnök volt, hanem a Dick Cheney-t, aki a tényleges felelőse volt annak a háborúnak. Olyan gyalázatos módon visszaéltek az erőfölényükkel, a tőkefölényükkel, a kommunikációs fölényükkel, a hatalmi fölényükkel, hogy egy ilyen gyalázatháborút, ami teljesen nyilvánvalóan egy rablóháború volt, és ráadásul az egész világ pofájába belehazudtak, de olyan Gyurcsány módra, és akkor... Különös, hogy a Fidesz úgy lapított, mint szar a fűben. Tudod, nem volt Amerika ellenesség, mert akkor még éppen nyugatosak voltak, akkor nem volt probléma Amerikával. Akkor a Csurka István volt az a jobb oldalon, amelyik azt mondta, hogy gyalázat, és a nagyjából a baloldal volt, a hazai baloldal volt Amerika ellenes. Az még az Alter Glob hőskora volt nagyjából. Most egy lerohant kelet-európai országnak a megsegítése zajlik Amerika részéről, fegyverrel és tőkével. Amerika nem vesz részt a harcokban, ellentétben az iraki háborúval, ahol Amerika háborúzott, most fegyvert meg tőkét ad Kijevnek, hogy védje meg magát, és most hatalmas Amerika ellenesség van, most, amikor egy igazságos és jogos önvédelmet folytat egy Magyarországhoz amúgy hasonló kis kelet-európai ország, Oroszországnak, Moszkvának az árnyékában. Nagyon hasonló harcot folytat, mint amilyet mi 56-ban, mint amilyet mi 49-ben. És most Amerika a gazember. És ennek a... Tehát itt van egy feloldhatatlan kettős mérce. És itt van egy gyalázatos következetlenség, amivel nem számolnak el. Nem számolnak el. Tudod, most fizessen Amerika a világhatalmáért, amikor épp egy igazságos háborúban segíti a megtámadott felet, de akkor nem kellett, amikor ők voltak az agresszorok, és még hazudtak is. Amerika, szerintem arról van szó, hogy Amerika a Szovjetunió összehullásakor, persze utólag könnyű okos lenni, hibásan mérte fel azt, hogy hogyan lehet egy poszthidegháborús világban úgy eljárni a maga szuperhatalmi státuszán keresztül, hogy közben nem teszi ki veszélynek azt a liberális világrendet és annak a normatív talapzatát, amit önmaga erősít és feltart. És nagyon érdekes, hogy most, amikor orosz-ukrán háború, stb. Tehát látszik, hogy az Amerika által vezetett világrend, a Pax Americana, az visszavonulóban van. Ebben a világban az Orbán Viktor és az ő illiberális haverjai a nyugati civilizáció gondolkodás módjában örökletes, ugye önkritikus, áldozati álláspontot, szemléletet manipulálják, és azt mondja, és összekötik ezt a relativizmussal, tehát azt mondják, hogy na jó, Oroszország leruhanta az ukránokat, és az nem szép, de mi van Amerikával? De mi van Amerikával? Amerika, aki lerohanta Afganisztánt, lerohanta Irakot, tulajdonképpen igazságos, hogy Oroszország lerohanja Ukrajnát, hiszen Amerika lerohanta Irakot. Nagyjából erről van szó. De épp erkölcsi érzékkel, hogy kell ezt benyolni? De tudod, igazságos ez akkor volna, amivel szintén nem értek egyet, ha bosszú ról volna szó. Tehát ha mondjuk Irán lerohanná Amerikát, azt lehet úgy igazságosnak mondani, hogy hát ez egy előzmény következménye. De az, hogy Oroszország lerohanja Ukrajnát, annak nem előzménye az, hogy az Egyesült Államok, érted? Igen, de előzménye, de nem oka. Igen, de relativizálni lehet a gyalázatot egy másik gyalázattal. Ja, ki lehet váltani a gyalázatot egy másik gyalázattal. De ez a precedens alapú erkölcsi hozzáállás, ez oda vezet, hogy minden nappal egyre rosszabb lesz a világ, hiszen ha egy rossz így már van. Megtörtént, mától azt meg lehet ismételni. Nem csak relativizálni a gyalázatot, hanem így elkenni a fogalmat. A fogalom jelentését elkenni. Tehát azt jelenti, hogy hát a nagyhatalmak így működnek, hát a birodalmak mindenhol így működnek, hogy az érdekszférájukra kiterjesztik önmagukat, de amikor Amerika működik így birodalomként, akkor az gyalázat, akkor az egy világuralom, de amikor Oroszország működik így, hát akkor az egy törvényszerűség. Hát érteni kell, hogy a birodalmak. És ezek pontosan azok a dinamikák a tudatban, amikre az elnyomó rendszerek különösen ebben a posztmodern világban épülnek. Tehát amikor megszűnik, hogy mondjam, a nyelv, mint társadalmi kompetencia, amikor egy bizonyos eseményhez az emlékezetünkben, egy bizonyos esetben a történelemhez egy fogalom társul, egy fogalom rendelődik. Azt mondjuk, hogy Amerika ez igazságtalan volt, hogy megtette. Okay, Oroszország, ez is igazságtalan, hogy ezt megtette. Ez a kettő igazságtalanság nem ugyanaz. És onnantól fogva, hogy ezt az igazságtalanságot, hogy mondjam, egy fogalmi kategóriaként kezeljük, összemossuk, ugye a világhatalmak működésének a gonoszságát, egy kalap alá vesszük, és elengedjük azt a fajta, hogy mondjam, értelmiségi, mégiscsak ezt a szót használom, értelmiségi igényünket arra, hogy az egyes történelmi eseményeket a saját maguk helyi értékén kezeljük. Ez az a fajta mentalitás, amiben a diktatúrák mindig gyökeret eresztenek. Mert ilyenkor feladjuk magunkat, azt a képességünket, hogy a világot, ugye autonóman a konkrétumok mentén értelmezzük. És az a világ, ahol minden egyenlő mindennel, ott semmi sem egyenlő semmivel. És bejönnek ezek a felülről épített, ugye, propagandisztikus gondolatvilágok, amelyek önmagukat amentén legitimálják, hogy valaki más a történelemben valamit nem csinált jól. Amerikának viszont látni kell a felelősségét ebben a pillanatban. Tehát én azt gondolom, Vietnám ellenére, Afganisztán ellenére, azt láthatjuk, hogy egészen a hidegháború végéig Amerika világhatalmi státuszával egy elképesztő mennyiségű, intenzitású pacifikációs folyamat korrelálódott a történelemben. Tehát a 1990 az a pillanat, amikor 92. Az a pillanat, amikor Amerika legyőzte a hidegháborúban a Szovjetuniót, ez a pillanat a világtörténelem legbékésebb pillanata volt, és nem igaz az, hogy Amerika világhatalmi, szuperhatalmi ténykedése az úgy, ahogy van, rosszabbul tenni a világot. Amerika szuperhatalmi státuszával párhuzamosan a történelemben a világ egyre és egyre jobb lett az emberi létezés alapvető kérdéseiben. Jólét vagy szegénység? Rabság vagy szabadság? Rabság vagy szabadság, háború vagy béke. Ezekben az alapvető kritériumokban, az emberi létezés alapvető kérdéseiben Amerika szuperhatalmi státusza mentén az emberiség helyzete egyre jobb és jobb lett. A fejlett országokban, és nem azokban a proxy országokban, ahol viszont az ilyen világbéke fenntartó határharcokat vívják. Nekem volt egy olyan érzésem most a hétvégén, amikor épp a világbékén elmélkedtem, hogy lehet-e globális birodalom valaha a Földön, ahol meg tudnak állapodni abban, hogy mind keresztények, vagy mind muszlimok, vagy mind buddhisták, mind barna színűek, mind angolul beszélnek, és megszűnnek. És azt gondolom, hogy megszűnnek a harcok. Azt gondolom, hogy mindig nyílnak új határvonalak, ami mentén az ember belső ösztönös ellenségeskedése az érvényre jut, és azt is gondolom, hogy a világ béke idézőjelben az jelentse azt, hogy az embereknek a kicsit több, mint a fele, vagy akár a 80-90%-a éppen nem golyószóróval a kezében sétálgat, annak mindig az lesz az ára, hogy bizonyos ilyen határországokban levezetik vérrel ezeket a feszültségeket, és vagy kettő, vagy három, vagy négy nagy hatalom áll a Földön, és ezeknek az egymásra feszülése okoz egy stabilitást, mert a globális birodalom az nem jött össze se a rómaiaknak, se a német-rómaiaknak, se a briteknek, bár ez közel áll a mai állapotban, kapott ahhoz, hogy mintha ez a brit birodalom lenne. Se a mongoloknak, se az oroszoknak, se a szovjeteknek, se a Han dinasztiának, se a Mingnek, se a német náci harmadik birodalomnak, se az oszmánoknak, bár a 150 évnál azt mondom, hogy az egy elég hosszú, stabil birodalomtartás, de általában a globális méretre való törekvés az ráomlott a birodalmi nemzetekre, országokra, családokra. Most ennek a Pax Americának a felbomlását vizsgáljuk, akkor ennek a tényezői között nem lehet nem meglátni azt, hogy a centrum, a globális centrum, és ilyenként elsősorban Amerika elkezdte kiszervezni a saját munkásosztályát a harmadik világba. Mert már ott tartott a kapitalizmus, és ezzel ért, hogy mondjam, lépett át a Pax Americana a maga csúcspontján, és érte el a termidort, és kezdődött el a hanyatlás. Amerikáé volt a világ. Amerikánál volt a tőke, és Amerikánál volt a munka is. De Amerika azt mondta, hogy még nagyobb tőkét tudok fölhalmozni, ha még olcsóbb a munka. De Amerikában nem tudom lejjebb hajtani a munkabért, de a harmadik világban már eleve nagyon alacsonyan van a munkabér. Fogunk találni olyan régiókat a harmadik világban, ahol szakképzett embereket tudunk állítani a gyártósorok mellé. Ilyen módon Amerikát még jobban föl tudjuk tőkésíteni, és a harmadik világ az meg még akárhogy is garasokhoz jut, és még így is jót teszünk. Ez volt ennek nagyjából az ideológiája, hiszen ha nem visszük oda a Nike gyártósorait, meg az Apple gyártósorait, annyi falatjuk sem lesz, hát még a nyomorban valami esélyt kapnak. Ez tulajdonképpen mindenkinek jó lesz. És akkor ennek a következménye lett az, hogy Kínával olyan kereskedelmi egyezményeket kötöttek az amerikai multik, amelynek a keretében minden kínai-amerikai vegyes vállalat, ami Kínában gyártja le az amerikaiak által megtervezett árukat, az nagyobb, mint fele részben a kínai állam tulajdonába került. Ilyen módon Amerika, vagyis ezek a multinacionális cégek és az amerikai állam, mint ezeknek a cégeknek a kiáró szerve, mert szörnyű, de igaz, az amerikai államnak jelentős részben ez a funkciója. Ugye a Coca-Colával terjed a szabadság, ez az ideológia. Ez fejeződik ki a szabadság szoborban, ami ott Manhattanben áll. Már a kereskedelmi attasé kifejezés, hogy a diplomácia az kereskedelmi érdekeket is szolgál, az árulkodó, hogy hát a nemzet érdek nem csak az államból, hanem az abban tevékenykedő intézményektől, és remélem nem utolsó sorban polgároktól is meghatározott. Itt van egy hatalmas, hatalmas kapzsiság Amerikában, és a hatalmas kapzsiságot minden legitimálja. Illetve a hatalmas kapzsiság mindent legitimál. És Amerika elkezdte azon az áron, hogy ő maga a munkaerőt sokkal olcsóbban megszerezze, a távol-keleti munkaerőt, elkezdte feltőkésíteni Kínát. Elkezdett feltőkésíteni egy totális diktatúrát. De akkor még nem volt, tehát akkor éppen más tendenciát mutatott Kína. Tehát pont, hogy abban az... Nem volt diktatúra Kínában. A Tiananmen tér hagyott bármilyen illúziót azzal kapcsolatban, hogy Kína berendezkedése milyen, és hogy mi fér bele Kínában, és hogy milyen illúziókat lehet dédelgetni Kína demokratizálhatósága mellett. Figyelj, hát az volt alapvetően, utólag látjuk természetesen, hogy hibás elképzelés, hogy az abban a korszakban megfigyelt piacosodási tendenciákat demokratizációs tendenciák fogják követni Kínában. Ezt figyelték meg akkor, és egyébként a... De nem lehet, hogy azért ezt figyelték meg, mert ez kellett ahhoz, hogy ezeket hogy ki lehessen szervezni a munkaerőt Kínába, hogy mi van akkor, hogyha ennek nem ilyen ideológiai háttere volt, hanem ez volt az ideológiai máz, ami hasznos volt arra, hogy a munkaerő kiszervezhető legyen. Mi van, hogyha a gazdasági érdek volt az elsőrendű, és a politika gyártotta le ennek a háttér ideológiáját? Ez egyrésztről igaz, másrésztről viszont ne becsüljük le a kapitalizmusnak és a piacoknak egyébként a történelemben nagyon szolidan felmutatott békekre álló képességét. Tehát van egy indok, Kína máshogy lép fel a mai világban, mint Oroszország. Kínának van egyfajta kereskedelmi képessége, van egyfajta, benne van, és a saját szabály szerint akarja újjá alakítani azt a kapitalista globalizációs világrendet, amit Kínát eleve felemelte. Oroszországnak, aminek ezzel szemben hát a földgázat leszámítva, nincsenek tulajdonképpen piaci kompetenciái, nem járhat el a világban csak úgy, mint az agresszor, ami megpróbál káosz generálni a világban. Uh-huh. Tehát, hogy csak azáltal, hogy Amerika kiszervezte a munkát a harmadik világba, azáltal nem csak Kínát tőkésítette fel, hanem levette a kezét a saját munkásosztályáról, amely munkásosztály elkezdett kallódni, amely munkásosztályért aztán bejelentkezett Bernie Sanders, hogy átformálja a demokrata pártot, ebből a clintonista, liberális, nem baloldali szellemből visszaformálja, reformálja baloldalivá, a Bernie Sanders, a demokraták, a demokrata pártnak az elitje elgáncsolta, sokszor aljas módon, visszaélve akár a saját erejével, vagy akár a saját információs, tőke erejével, befolyásával, minden esetre eltörölték ezt a reformkísérletet, és ez a kallódó, pangó munkásosztály, ez átvándorolt a republikánusokhoz, és a republikánus pártot formálta át. Mert nem volt hajlandó a demokrata párt megváltozni, visszaváltozni liberálisból baloldalivá, liberálisból szocialistává, így ez a munkásosztály egy populista fordulatot generált a jobb oldalon. És most ez a populista fordulat az, ami tulajdonképpen a Pax Americanának a végét képezi. Hadd tegyek megint egy kis megjegyzést, a piac béketeremtő ereje elhangzott is, és egyébként valóban a pénzzel lehet még az emberek tömegét is, nemhogy államokat ténylegesen érdekelté tenni, bármilyen szomorú, ez a mozgatórugója, tehát hogyha valamit szeretnénk, ami egy demokratikus, vagy egy szabadságjog elvű, vagy európai, vagy keresztény érték, akkor a gazdasági érték mentén tudunk kényszeríteni, mint ahogy éppen szabadon engedni is, lásd Kína feltőkésítése. Viszont a piac béketeremtő erejével kapcsolatban az, amikor Trump azért volt rá 4 éve, ugye elvileg korlátozott különböző kínai vállalatokat, például nem forgalmazhatnak bizonyos mobiltelefonokat az Egyesült Államokban, azért ebben a nagy Make America Great Again-ben nem sikerült eljutni odáig, hogy a jobb oldal a Temut bojkottálja, helyette a Bud Lightot bojkottálják. Tehát azt hiszem, hogy nem annyira sikerült megoldani, mert nem a gazdaság, ugye egyrészt ugye a gazdasági érdek ahhoz nem kapcsolódik, mert mindenki szeret olcsón vásárolni, viszont identitás harcbeli érdek az kapcsolódik hozzá, mert a Bud Lightnak volt egy LMBTQ jellegű hirdetése, és innentől kezdve megbukott, mint nagy amerikai meccsnézősör. Igen, arról van szó, hogy Amerika vezette globalizálódó világrendel önmagában nincs probléma, azzal van probléma, hogyha ez a világrend, hogy mondjam, a saját algoritmusa mentén túllendül. Tehát, hogyha a globalizáció, illetve Amerika világhatalmi cselekvése, az valahogy kiszabadul az ellenőrizhető keretek közül, akkor van a probléma. Na most itt viszont megmondhatjuk, hogy mi a probléma. A kérdés viszont adódik, hogy mit kellett volna akár Amerikának, akár tágabb értelemben véve a liberális világrendnek 1992 után máshogy csinálnia. Tehát mi lett volna az a politikailag járható út? Oké, nem outsourcoljuk a munkaerőt, nem szervezzük ki a munkaerőt harmadik világbeli országokba, akkor egész pontosan mi történik a megváltozott technológiai környezetben? Robotizáció történik, viszont az amerikai, valójában Amerikának nem volt felelőssége a saját munkásosztálya, és nem is csak a munkásosztálya, az amerikai álom vesztesei iránt Amerika nem tanúsított felelősséget. Ezek a vesztesek, akik elvesztették, mert ők voltak az üzemanyaga az amerikai álomnak. Őket használta az amerikai álom. Tudod, akik úgy jönnek ki a kaszinóból, hogy vesztettek. Őket használta az amerikai álom arra, hogy a nyertesek még többet és még többet és még többet nyerhessenek, és ők, akik vesztesként hagyták el a kaszinót, ők azok, akik most átformálják Amerikát. Az ő óhajtásuk nyomán vonul ki Amerika a világból, hogy most már velük foglalkozzon Amerika, hogy most már őket képviselje Amerika, és ilyen módon szűnik meg Európában a Pax Americana, és köszönt be Európában a Pax Russica korszaka. Említetted a Bencsik, a Bubu András és Bencsik Gábor kritikája, illetve a Rákai Kálmánnak a filmje kapcsán, hogy Texas rendszeresen revolverezi azzal az uniót, hogy kiválik, és ez egy napirenden, újra meg újra napirendre kerülő téma. Na én a Pax Americana felbomlásában pont ezt a tényezőt látom kulcsfontosságúnak. Texas már nem azzal revolverezi az uniót, hogy kiválik. Texas megfordult. Ugye, amikor Texas kiválik, akkor Mexikó felé néz. Texas megfordult. Észak felé fordult. És azt mondja, hogy szó sincs arról, hogy kiválnék. Most már szeretnétek, de nem. Átformálom Amerikát a magam képére. Amerikából lesz Texas. És itt Texas egy szimbólum, természetesen. Az amerikai város és az amerikai vidék szétvált egymástól. Egyre kevesebb közöset talál egymásban. Ilyen szélsőséges polarizáció, szélsőséges weimarizáció zajlik. Az amerikai város szinte mindenhol demokrata, szinte minden államban, az amerikai vidék szinte mindenhol, szinte minden államban republikánus. Ennek a republikánus Amerikának a vezérállama Texas, ahogyan ennek a ahogyan a demokrata Amerikának a vezérállama Kalifornia. Ez természetesen azzal jár, hogy Texas nagyvárosai is demokraták, és Kalifornia vidéke is republikánus, de nagyon más jelent Kaliforniában republikánusnak lenni, mint Texasban demokratán, vagy Texasban republikánusnak. Tehát texasi republikánusok, azok nagyon-nagyon másak, mint a kaliforniai republikánusok, és a kaliforniai demokraták is nagyon-nagyon mások, mint a texasi demokraták. Na most Texas és Kalifornia szimbólum. Kalifornia, ez a két legnagyobb állam területi kiterjedésére nézve, jó lehet, hogy Alaszka nagyobb, de Alaszka jelentéktelen, mert fagyott az egész, meg alig laknak benne. De területét tekintve Texas és Kalifornia a legnagyobb államok, és Texas és Kalifornia a legnagyobb tőkéjű, meg a legnagyobb technológiájú államok. Hát egyértelműen ez Texas és Kalifornia szembenállásában fejeződik ki ez a 19. századi polgárháború, ami a 21. században kiújul. És ilyen módon újra meg kell vívni Amerikának a 19. századi polgárháborúját, pont azért, mert Amerika kimaradt a 20. századból. Amerikában nem zajlott le az, ami Európában a 20. században, és az egy nagyon-nagyon intenzív történet volt, nagyon intenzív történelem, amit Amerika átugrott. De Amerikának ezt be kell pótolnia. És a 19. századi háborúját most újra vívja 21. században, és remélhetőleg, és ez a Trump nagy művelete, ez fejeződik ki abban, hogy Trump a NATO hozzájárulásokat követeli az európai szövetségeseken. Ez fejeződik ki a Trumpnak az izolációs politikájában. Abban, hogy ő kivonul a világból, hiszen saját gyarmatbirodalma van a Latin Amerikában. Meg ez fejeződik ki abban, ahogyan a Trump hazahozza a háborút. Ugye Trump a béke elnöke, magyarázza nekünk Orbán Viktor, de mit jelent ez a béke? A világbéke az amerikai polgárháborúnak a másik neve. Valójában azzal, hogy Amerika kivonul a világból, hazaviszi a háborút, otthon kell lefolytatni egy háborút, ez Trumpnak a nagy terve, és a végső terve, hogy ez a 21. században kiújult 19. századi polgárháború ellentétes eredménnyel fog zárulni, Texas győzelmével fog zárulni, kvázi a konföderáció ország foglalásával fog zárulni, és átalakítja Amerikát, átalakítja Amerika képét valami olyasmivé, ami talán ma Amerika lett volna, hogyha a Lee tábornokék győznek. Én egyetértek, de még egyel tovább mennék szerintem a léleknek a bugyraiban. Szerintem Texas és Kalifornia nem csak azon vív csatát, hogy Amerika most Texas legyen, vagy Kalifornia legyen. Azon vívnak csatát, hogy mi Amerika. Elveszett a közös kérdés. Ebben a stúdióban is ugye sokat elemezzük az egésznek a Vogue baloldali posztmodern vonulatát, ami azt mondja, hogy Amerika nem 1776-ban kezdődött, hanem 1619-ben, amikor az első rabszolgák megjelentek az amerikai ültetvényeken. Viszont én éppen most láttam Trumpról egy videót, amin kiáll ugye a ez tényleg 19-ben volt? Igen. De a Mayflower 1620-as. Az 1620, de rabszolgák egy évvel korábban. Akkor a franciák hozták oda először a rabszolgákat, vagy a portugálok, vagy a spanyolok, vagy a hollandok? Akkor Virginia már ezek volt, szerint? Mint angol gyarmat. Aha. Én úgy tudom. Akkor a Mayflower az csak a protestáns angol neoprotestáns. Értem. Tehát ezek a pilgrimek, ezek hát az több hullámba jöttek, inkább különböző szektek. A protestáns típusú kereszténységnek a gyökerét keresik ott, nem pedig az angol nyelvét. Még annyira protestáns, hogy az az európai protestánshoz képest protestáns. Tehát a neoprotestáns, ami a kálvinistához képest, neki az Kálvin, ami Kálvinnak a pápa. Annyira protestáns. És ennek megfelelően annyival kapitalistább, mert minél protestánsabb, annál kapitalistább, ebből aztán Amerikának a nagy tőkeereje következik. A Mayflowerrel nem csak a neoprotestantizmus, hanem a kapitalizmus fétise és a kapitalizmushoz való érzelmi közelség is térfoglalást hajtott végre az amerikai kontinensen. Igen, viszont vallásilag is sokkal intenzívebb Amerika, mint mondjuk Európa. Igen. Jó, az korai 1500-as években is jöttek már Észak-Amerikába a rabszolgák, de a Jamestowni kolóniának az első rabszolgáitól 1619-től számolják. Nagyon csak meglepődtem ezen az évszámon. Említetted, hogy a Trump kiállt és valamilyen beszédet. Igen, a Trump, tehát a Trump azt csinálta, hogy ő most szponzorál egy Bibliát, amit valami déli állambeli... Ja, Donald Evangéliummal, én így hívom. Veterán Egyesület adott ki, és ő most ehhez a nevét adta, és az a Bibliának a neve valami ilyesmi, hogy The USA Bible, vagy még The USA, Isten Religious Again, vagy az nem. Az amerikait, vagy valami ilyesmi a... God Bless USA, az a neve, igen. Mm. God Bless USA, ez van rányomtatva a Bibliára. Tehát Isten kisajátítás. De ez egyébként... Isten politikai termékké tétele. Igen, és a meghamisítása, mert hogy valójában a kereszténység az egy kozmopolita szellem. Az nem egy nacionalista szellem. A kereszténység univerzális, a kereszténység az emberiségé, nem lehet amerikáé. Nem lehet Amerika, nincs ilyen, hogy amerikai keresztény. Abban van a keresztény, meg van a nem keresztény. A nemzeti identitáshoz nincs ilyen módon kapcsolata. Hogy kapcsolódik? Szerintem Amerikában igen. Tehát Amerika, azt látjuk Európával szemben, mint mondtuk, az még mindig egy sokkal vallásosabb ország, és ez szerintem részben azért is van, hogy a hiperkapitalizmusnak, meg a hipermodernségnek a dúlása ellenére, mert Amerikában a kereszténység az Európával szemben egy politikai hagyománnyá vált. Tehát az alkotmány van egy vallási képzete, ugye a Jeruzsálem, vagy a fénylő kastély a dombon, vagy Isten, ugye, működik rajtunk keresztül, az alkotmányon keresztül. Az alkotmány az tulajdonképpen egy isteni reveláció, egy új Biblia. Tehát Amerikában a vallás az egy politikai hagyomány, de most pont azt látjuk, hogy eddig ez egy olyan politikai hagyomány volt, ami konszenzust épített az emberek között. Különböző vallásos jelentések, szakrális jelentéseket tulajdonítottak az amerikaiak az alkotmánynak attól függően, hogy most progresszívak vagy konzervatívak. De most azt látjuk, hogy az egyik oldal, a Trumpnak az oldala egy az egyben politikai termékké teszi a vallást, beépíti saját maga elé, és ezáltal megszünteti azt a konszenzuális jelleget, amit mind a kereszténység, mind az amerikai alkotmányosságnak a hőseposza az amerikai történelemben élvezett. Eközben pedig a baloldal pedig ugyanezt, hogy mondjam, csak balról opponálja nyilvánvalóan mind a vallást, mind az alkotmányos hőseposzt. Azt látjuk, hogy minden, ami Amerikát Amerikává teszi, és a világ, hogy mondjam, materiális értelemben legsikeresebb demokráciájává tette, az alapvetően elsorvad. Nekem innentől fog már csak az a kérdésem, hogy amikor Auschwitzot bevették a szovjetek, és ezzel vége volt a nácizmusnak, amikor a berlini fal összeomlott, és ezzel vége volt a kommunizmusnak, mi lesz akkor, hogyha elbukik az amerikai alkotmány? Akkor minek lesz vége? Vége lesz a liberalizmusnak a világban? Ez nekünk ez a liberális nyugatnak a szimbolikus csúcs építménye, az amerikai alkotmány. És hát ez az életmódunk foglalata. Ez az életmódunk foglalata, hogyha ez összeomlik, akkor mi védi meg az életmódunkat? Ez a döntő kérdés. És ez most nem csak mi ránk vonatkozik, hanem azokra is, akik támadják, akik fel akarják számolni, mert az emberi és polgári jogok azok őket is védik. De hogyha ez megrendül, végül őnekik is be kell fizetniük ennek az árát a saját szabadságukkal. De az a helyzet, hogy na ez is egy világvégi élmény. Hogy nem számít. Nem számít. Csak most változás legyen, most változzon meg Amerika, változzon meg a világ, aztán majd meglátjuk. De senki nem gondolkodik két lépéssel előre. Ez egy apokaliptikus tendencia, hogy zuhanunk bele a fekete lyukba, és most már minden mindegy, ezért bármi oké. Ez az érzés. És ez egy közérzet. Ez egy általános közérzet. Ez egy apokaliptikus közérzet. És ez jellemzi ezt. Mindenki hazárdírozik. Senki sem felkészült a következményekre, és ennek megfelelően a következmények fogják átformálni. Nem pusztán Amerikát, mert eddig Amerikához kellett a világnak alkalmazkodnia. Most a világ nem tudja, hogy mihez kell alkalmazkodnia. Ki kell várnia azt, hogy Amerika eldöntse, hogy kicsoda is valójában, de mire eldönti, vajon vissza tudja szerezni a dominanciáját a világ felett? Nem fogja azt elragadni Kína és Oroszország? És a tendenciák azt jelzik, hogy Amerika azzal, hogy kivonul a világpolitikából, meg a világrend mögül, pusztán azért, hogy lejátsza azt a meccset, amit a 19. században nem megfelelő eredménnyel tudott lejátszani, az a világrend feladását jelenti, később már hiába akarna visszatérni, vagy visszavenni a saját kezébe, már Kínától kell visszavennie.